hayırlı günler. Allah Celle Şanuhu gününüzü bereketli kılsın. Şimdi yine Üstad Said Havva'nın rahimahullah El-Esas Fis-Sünne Es-Siretun Nebeviye isimli 317. sayfasından devam ediyoruz. Hicretin 4. yılında meydana gelen olaylar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hicretin 4. yılında meydana gelen olaylar. Bu dönemin özeti. Hicri 4. yılın Muharrem ayının başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd oğullarının kendisine savaş açmak için hazırlık yaptıkları haberinin ulaşması üzerine Ebu Seleme radıyallahu anhu komutasında 150 kişilik bir askeri birliği onların üzerine gönderdi. Ebu Seleme radıyallahu anhu onlara bir baskın düzenleyip yenilgiye uğratarak birçok ganimetle birlikte döndü. Fakat Uhud günü almış olduğu yara açılınca vefat etti radıyallahu anhu. Aynı yılın Muharrem ayının 5. gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Üneysi radıyallahu anhu kendisiyle çarpışmak için adam toplayan Halid bin Süfyan el-Hüzeli'yi öldürmek için görevlendirdi. Abdullah radıyallahu anhu da onu öldürüp kellesini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Bu önemli görev 18 gün sürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu operasyonla muhtemel bir tehlikeyi önlemiş oldu. Hicretin 4. yılında Safer ayında Raci faciası meydana geldi. Udal ve Kare kabileleri ahde vefasızlık gösterip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 10 kişiye komple düzenleyerek şehit ettiler. Hubeyb Zeyd desinle Merset bin Ebu Merset el-Ganevi de şehit olanların arasındaydı. Yine Safer ayında birincisinden daha çirkin ve daha şiddet başka bir trajedi meydana geldi. Bir Maune faciası. Bu faciada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 70 kadar kurra şehit edildi. Radıyallahu teala anhum ecmain. Rabi'ul evvel ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini öldürmek için komplo düzenlemeleri üzerine Nadir oğullarına sefer düzenledi. Kuşatmadan sonra teslim oldular. Bunun üzerine silahları hariç develerinin taşıyacağı kadar şahsi eşyalarını ve çocuklarını alıp gitmek şartıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sulh yaptılar. Daha sonra Hicaz bölgesini terk edip Suriye'ye geldiler. Rebiul Evvel veya Cumadiyel Ahir ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına komplo düzenleyip onları hunharca şehit edenlere karşı akıllarını başlarına toplamaları için Necid bölgesine bir sefer düzenledi. Bu sefer Müslümanların güç ve kuvvetini gösterdi. Bundan önce Raci hadisesinde ashab-ı kiramdan bazılarını da esir edip bazılarını şehit eden Lihyan oğullarını hedefleyerek bir operasyon daha düzenlenmişti. 4. yılın Şaban ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1500 kişilik bir orduyla Uhud günü buluşma yeri olarak kararlaştırılan Bedir'de Kureyş'le karşılaşmak için yola çıktı. Fakat müşrikler karşılaşmaktan korkup yola çıktıkları halde geri döndüler. Bu gazze Bedrul Mev'ud, Bedrus Saniye ve Bedrul Ahira ve Bedrus Sugra isimleriyle anılır olmuştu. Bu yılın olaylarından biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep binti Hüzeyme ve Ümmü Seleme binti Ebi Umeyye ile evlenmesidir. Radıyallahu teala anhuma. İbn-i Kesir rahimahullah tarihinde şöyle diyor. İbn-i Cerir demiştir ki, hicretin 4. yılında Osman bin Affan radıyallahu anhunun Peygamberimizin kızı Rukayye'den doğma oğlu vefat etti. İsmi Abdullah'tı. Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı. Namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı. Kabrine de babası Osman bin Affan onu indirdi. Vakidi de şöyle demiştir. Bu yıl içinde, yani hicretin 4. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Sabit'e radıyallahu anhu Yahudi yazısını öğrenmesini emretti. Zeyd bin Sabit'in radıyallahu anhu Yahudi yazısını, yani İbranice'yi 15 gün içinde öğrendiği Sahih-i Buhari'de sabittir. En doğrusunu Allah bilir. Celle şanuhu. Er-Raci olayı, Bi'r-u Ma'une faciası, Nadir oğullarının harekete geçmesi, Esed oğulları ile Hüzeyl oğullarının faaliyetleri, bütün bunlar Uhud'da meydana gelen hadiselerin etkilerinden dolayı olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işlerini düzene koymak için büyük çabalar harcadı. Hüzeyl kabilesinin Müslümanlara karşı adam toplama faaliyetini de sonuçsuz bıraktı ve hareketi kökünden bitirdi. Nadir oğulları Yahudilerini sürgün etti. Bir Ma'une faciasına neden olanlara saldırı düzenledi. Gücünün yettiği kadar ordu toplamak ve etkisiz, eksiksiz bir hazırlık yapmakla 2. Bedir Savaşı'na çıktı. İslam devletinin içteki ve dıştaki prestijini yeniden sağladı. Fakat müşrikler son sözlerini henüz söylememişlerdi. İleride göreceğimiz gibi onu 5. yılda söyleyeceklerdi. Hicretin 4. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetini savaş etmeden yaymaya çalışarak yeni bir yöntem uygulamaya başladı. Bunun sonunda Bi'r-u Ma'une ve Er-Raci faciaları yaşanmıştı. Bu iki olay göstermiştir ki Araplar silah hakimiyetinin bulunduğu yer hariç İslam devletine serbestlik vermeyeceklerdi. Bu iki teşebbüsün çok ağıra mal olmasıyla birlikte İslam devletine geniş bir kapı araladılar ve asırlar boyu İslami davetin istifade ettiği bir olay olarak tarihe kaydedildiler. Nitekim olayların akışı içerisinde bunları etraflıca göreceğiz. Bu yılın en önemli hadiselerini 7 bölümde ele alacağız. 1. bölüm, Ebu Seleme'nin radıyallahu anhu Esed oğullarına yaptığı askeri harekat. 2. bölümde Abdullah bin Üneys'in Halid bin Sinan el-Hüzeli'yi öldürmesi bahsi. 3. bölüm Er-Raci faciası. 4. bölüm Bi'r-u Ma'une trajedisi. 5. bölüm Nadir oğullarının sürgün edilmesi. 6. bölüm Er-Raci ve Bi'r-u Ma'une olaylarına cevap verme gazveleri. 7. bölüm Bedri Mev'id olayı. Bundan sonraki bölümlerimizde bu olayları detaylı bir şekilde ele alacağız. Ebu Seleme radıyallahu anhunun seriyesi babı. İbn-i Kayyim rahimahullah Zadul Ma'd'de şunları söylüyor. Uhud savaşı daha önce de geçtiği gibi hicretin 3. yılında İbn-i Kayyım'ın görüşüne göre Şevval ayının 7'sinde cumartesi günü oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra doğru Medine'ye döndü. Şevval ayının kalan kısmıyla Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarını orada geçirdi. Muharrem hilalini görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hüveylid'in iki oğlu Tuleyha ile Seleme'nin kendi kavimlerine tabi olanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle çarpışmaya davet ettikleri haberi ulaştı. Bu haber üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'yi radıyallahu anhu'yu çağırdı. Ona bir sancak bağlattı. Kendisiyle birlikte Ensar ve Muhacirlerden 150 kişilik bir askeri birliği gönderdi. Birlik, deve ve koyun sürülerine rastladı. Düşmanla karşılaşmadı. Ebu Seleme radıyallahu anhu, elde ettiği ganimetlerle Medine'ye döndü. Muhammed Gazali de fıkıh sırada şunu der. Ebu Seleme radıyallahu anhu, düşmanı dağıtmakta, onların mallarını önüne katıp sürmekle hiçbir güçlükle karşılaşmadı. Medine'ye muzaffer olarak döndü. Ebu Seleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olan, imanda ve cihatta da önde bulunan komutanların en iyilerinden birisiydi. Bu gazveden bitkin olarak dönmüştü. Çünkü Uhud'da aldığı yara patlamıştı. Çok geçmeden vefat etti. Allah ondan razı olsun. Amin. Bütün sahabe-i kiramdan razı olsun Rabbim. İbn-i Kesir de rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde bu seriyeyi El-Vakidi'den naklen şöyle anlatmıştır. İbn-i Kesir Vakidi'yi muhaddislerden bir çoğunun görüşüne muhalif olarak Megazi ve Siyer konusundaki araştırmacılar grubundan saymıştır. Abdullah İbni Uneys radıyallahu anhunun seriyesi. İbn-i Kayyim rahimahullah Zadul Ma'd'de şunları kaydediyor. Muharrem ayının 5. günüydü. Halid bin Süfyan El-Hüzeli'nin etrafına adam topladığı haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Abdullah bin Uneys radıyallahu anhuyu onun üzerine gönderdi. Abdullah bin Uneys de radıyallahu anhu onu öldürdü. Abdülmümin bin Halef, Abdullah bin Uneys'in radıyallahu teala anhunun Halid bin Süfyan'ın kellesini getirip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koyduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona asasını vermiş ve bu kıyamet gününde benimle senin aranda bir belgedir diye buyurmuştur. Abdullah radıyallahu anhunun ölümü yaklaşınca asanın kefenin arasına konulmasını vasiyet etmiştir. Yani bedeni ile kefenin arasına. Asa onunla beraber gömülmüş demek ki. Abdullah bin Uneys radıyallahu anhunun gidiş ve dönüşü 18 gün sürmüş, Muharrem ayının çıkmasına 7 gün kala cumartesi günü de Medine'ye dönmüştür. Şu aşağıdaki rivayet bu kahramanın öyküsünü çok güzel bir şekilde anlatır. Taberani rahimahullah Muhammed bin Ka'b el-Kurazi radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Abdullah bin Uneys radıyallahu anhu der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Hüzeyl'den Halid bin Nübeyh'i benim için kim öldürür dedi. O gün o Urane'de idi. Urane Arafat yakınlarında bir vadinin adıdır. Ben de ya Resulallah ben varım. Onu bana tarif et dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu görürsen korkabilirsin buyurdu. Ben sana ikramda bulunan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki hiç kimseden, hiçbir şeyden asla korkmam dedim. Bunun üzerine hemen yola çıktım. Güneş batmadan önce ona Urane Vadisi'nde rastladım. Kendisini görür görmez ürperdim. Sonra ürperince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği adamın o olduğunu anladım. Halid bin Süfyan yanındakilere bu adam da kim diye sordu. Ben hemen bir hacet peşindeyim. Benim için geceyi geçirecek bir yerin var mı dedim. O da evet dedi. Abdullah radıyallahu anhu sözüne şöyle devam etti. Ben onun arkasından çıktım. İkindi namazını kısaltarak iki rekat kıldım. Sonra çıktım, beni görmesinden korkmuştum. Ona erişip kılıçla vurdum. Hemen dağa çıkıp saklandım. İnsanlar gidince çıkıp Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Olayı ona bildirdim. Muhammed bin Ka'b radıyallahu anhu devamla şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir baston verdi. Sonra da şöyle buyurdu. Bunu kıyamet günü benimle karşılaşıncaya kadar yanında taşı. O zaman insanların asaya dayananları pek azdır buyurdu. Muhammed bin Ka'b radıyallahu anhu, Abdullah bin Uneys vefat ettiği zaman o asanın yanına konulup onunla kefenlenmesini vasiyet etti. Bundan ötürü de onunla defnedildi. Evet, yukarıda zikredilen hadis-i şeriften çıkarılan dersler ve öğütler. 1. Huzeyl kabilesi liderlerinin öldürülmesinin öcünü almıştı. Er-Raci hadisesinde sahabe-i kiram aleyhinde faaliyette bulunmuştu. Her askeri operasyonun bir zorluğu, bir de sebebi vardır. Halid bin Sinan el-Hüzeli'nin başını çektiği askeri hareketlenmeyi bastırmak bir intikamcı operasyon anlamına gelmez. Bu ileride olabilecek tehditlere karşı önceden alınan bir tedbirdir ve intikamcı duygulardan çok farklıdır. 2. Çok kere bir insanın öldürülmesi, bir fitneyi ortadan kaldırma veya bir savaşı önlemek ya da bir fikri etkisiz hale getirmektir. Ümmetler, halklar ve kabileler çok kere kişiler sayesinde yaşarlar. Müslümanlar düşmanlarıyla mücadele ederken İslam'a zararlı bir kişinin işini bitirirlerse ümmetin ve sunduğu mesajın yükünü hafifletmiş olurlar. Gerçekleştirilen bu eylem de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme darbesinin adil olması sebebiyle hak verilir. Çünkü o mücahitleriyle birlikte ahde vefakarlık konusunda insanların en vefalısıydı ve başka dinden olan vatandaşlara insanların en adil davrananıydı. O münafıkları bilmesine ve kendisine yaptıklarının korkunçluğuna rağmen onlara asla dokunmuyordu. Nitekim o, yaptığı sözleşmelerin hiçbirinden caymamıştı. Fakat kendisine savaş açanların, özellikle de onu öldürmek niyetiyle saldırı planları hazırlayan kimselerin durumunu çok iyi biliyordu. Ka'b bin Eşref'in, Halid bin Sinan'ın ve ileride kendilerinden söz edilecek olan diğer kişilerin öldürülmesi böyle olaylardı. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanları onu öldürme teşebbüsünden hiçbir zaman geri kalmadılar. Fakat Allah Celle Şanuhu Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı onların şerlerinden kurtardı. İbn-i Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde Hicretin 4. yılı olayları arasında birçok öldürme teşebbüsünü ele almaktadır. Aynı şekilde Ebu Süfyan'ın düzenlediği bir suikast olayı da ele alınmıştır. Bu teşebbüsün açığa çıkması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Umeyye'd-Damri ile bir başkasını Ebu Süfyan'ı öldürmekle görevlendirmişti. Ama bu başarılamamıştı. Yine İbn-i Kesir rahimahullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Erraci olayında ashabını öldürenleri cezalandırmak için gittiği Necid gazvesinden dönüşü sırasında Gavrasa bin Haris'in onu öldürme teşebbüsünde bulunduğunu kaydeder. 4. Yeri gelmişken bu konuya da temas etmekte yarar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin kendi üzerine çullanarak öldürülmesinden korunmuş idi. Bu husus Cenab-ı Hakk'ın Celle Şanuhu şu sözünden anlaşılmaktadır. Ey Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah Celle Şanuhu seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah Celle Şanuhu kafirler topluluğuna rehberlik etmez. El-Maide suresi 67. ayet-i kerime. Bu ayet inmezden önce kendisini koruması gerektiğini görmüştük. Bundan dolayı kendi hayatı hakkında tedbirsiz davranamazdı Resulullah aleyhissalatü vesselam. Fakat bu Müslüman yöneticilerinin kendi güvenlikleri korumamaları anlamına gelmez. Bu şekilde davranmak tehlikeli bir aşırılıktır. Çünkü Hak, Cenab-ı Hak Azze ve Celle, yine de siz tedbirinizi alınız buyurmaktadır. Nisa suresi 102. ayet-i kerime. Er-Raci faciası. Er-Raci faciası konusunda Mübarek Furi rahimahullah şöyle der. Hicretin 4. yılı Sefer ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Udal ve Kare kabilelerinden bir topluluk geldi. Kabileleri arasında Müslümanlığın yayıldığından söz ederek kendileriyle birlikte dini öğretecek ve kendilerine Kur'an okutacak öğrenciler göndermesini istediler Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlarla birlikte 6 kişi İbn-i İshak ile Bukhari'nin rivayetine göre 10 kişi göndererek başlarına da Mersed bin Ebi Mersed el-Ganevi'yi emir olarak tayin etti. Bukhari ile İbn-i İshak'ın rivayetine göre ise emir olarak Asım bin Sabit radıyallahu anhu'yu tayin etmişti. Bu olayla ilgili bazı rivayetler şunlardır. Taberani rahimahullah Asım bin Umar bin Katade'nin radıyallahu anhu'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Uhud hadisesinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına Adal ve Kare kabilelerinden bir grup gelerek şöyle dediler. Ya Resulallah, aramızda Müslümanlık yayılıyor. Ashabından bazılarını bizimle birlikte gönder de onlar bize dini iyice anlatsınlar. Kur'an okutsunlar ve bize İslam şeriatını öğretsinler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hamza bin Abdülmuttalib'in müttefikleri Mersed bin Ebi Mersed'in başkanlığında ashabından 6 kişilik bir grubu gönderdi. Asım radıyallahu anhu olayı anlattıktan sonra şöyle dedi. Mersed bin Ebi Mersed, Halid bin Bukeyr, Asım bin Ebil Aklah oraya gelince onlar, vallahi biz hiçbir zaman müşriklerin ne sözlerini ne de akitlerini kabul ederiz dediler. Bunun üzerine şehit oluncaya kadar çarpıştılar. Bu ve bundan sonraki rivayetten şu anlaşılıyor. Söz konusu fedai grubu iki önemli işi yerine getirmekle görevliydiler. Birincisi, öğretim ve davetle ilgili çalışmalar yapmak, ikincisi, askeri bakımdan bilgi toplamak. Buhari rahimahullah, Ebu Hureyre radıyallahu anhudan şöyle rivayet etmiştir. Ebu Hureyre dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişilik bir keşif birliği hazırladı da bunların başına Ömer ibn Hattab'ın oğlu Asım'ın ana tarafından dedesi olan Asım bin Sabit el-Ensari'yi kumandan yaparak gönderdi. Bunlar hareket ettiler. Nihayet bu birlik Mekke ile Usfan arasına geldiği zaman bunların Huzeyl kabilesinden Lihyan oğulları denilen bir obaya geldikleri bildirildi. O kabile halkı 100'e yakın okçu birliğiyle bunları yakalamak için arkalarından gittiler. Onların ayak izlerinin peşine düştüler. Nihayet keşif birliğinin konaklamış oldukları bir menzile geldiler ve orada keşif birliğinin Medine'den azık olarak yanlarına almış oldukları hurmalardan birinin çekirdeğini buldular. Bunun üzerine işte bunlar Yesrib hurmalarıdır dediler. Yani Yesrib hurması olduğunu nereden anladılar? Her bölgenin hurması değişik kalitede ve şekilde olduğu için çekirdekleri de değişikti. Araplar çölde bir yerden bir yere intikal ederken arkadan geriye iz bırakmamak için hiçbir eser bırakmıyorlardı. Sadece yerde ayak izleri kalıyordu. Tabi bu ayak izi de kimin ayak izi olduğu belli değil. Ama yedikleri hurmanın çekirdeklerinden bir tanesini düşürmüşlerdi. Çünkü Araplar atlarına ve develerine hurmanın çekirdeklerini yediriyorlardı. O çekirdekler aynı buğday, arpa gibi onlara yem oluyordu. Fakat li hikmetin işte Allah Azze ve Celle hikmetine mebni olarak ne yapmış? Onların çekirdeklerinden bir tanesini düşürmüş ki ne yapabilsin? Kafirler onları takip edebilsinler ve yetiştiklerinde şehit edebilsinler. Yani şehadetlerine sebep oldu o düşürdükleri çekirdek. İşte bunlar Yesrib hurmalarıdır dediler. Ve tekrar Seriye'nin izlerini takip ettiler. Sonunda Seriye'dekilere ulaştılar. Asım ve arkadaşları son noktaya vardıkları zaman yüksek bir tepeye sığındılar. Takip eden Lihyan oğulları topluluğu gelip onları çepeçevre kuşattılar ve size ahd ve misak vardı. Eğer bizim yanımıza inerseniz sizden hiçbir kimseyi öldürmeyeceğimize söz veriyoruz dediler. Bunun üzerine Asım radıyallahu teala anhu kendi arkadaşlarına bana gelince ben bir kafirin zimmetine yani verdiği söze güvenerek onların yanına inmem dedikten sonra ey Allah'ım peygamberine bizden haber ver dedi. Asım ve arkadaşları radıyallahu teala anhum ecmain müşriklerle çarpıştılar. Nihayet müşriklerden 7 kişi Asım'ı oklarla öldürdü. Geriye Hubeyb, Zeyd ve diğer bir kişi kaldı. Müşrikler onları öldürmeyeceklerine dair ahd ve yemin verdiler. Onlara bu ahit ve yemin verilince bu mücahitler sığındıkları tepeden müşriklerin yanına indiler. Müşrikler mücahitleri ele geçirince yaylarının kirişlerini çözüp bunlarla mücahitleri bağladılar. Bunun üzerine iki mücahidin yanında bulunan o üçüncü kişi ki o Abdullah bin Tarık'tır radıyallahu anhu işte bu ilk zulümdür dedi. Bununla onlarla beraber gitmeyi kabul etmeyip direndi. Müşrikler de onu sürüklediler. Ve kendileriyle birlikte gitmesi için hırpaladı ve dövdüler. O da gitmemekte direndi. Bunun üzerine onu da öldürdüler. Hubeyb ile Zeyd'i radıyallahu teala anhuma götürüp onları Mekke'de sattılar. Hubeyb'i Haris bin Nevfel oğulları satın aldı. Hubeyb, Bedir günü Haris bin Amr'ı öldürmüş idi. Hubeyb, Haris oğullarının yanında haram aylar geçinceye kadar esir olarak kaldı. Nihayet onu öldürmeye karar verip ittifak ettiklerinde Hubeyb, etek ve koltuk altı kıllarını gidermek için Haris kızlarının birinden geri verilmek üzere bir ustura istedi. Kadın ona usturayı verdi ve şöyle dedi: "Fakat arada ben farkında değilken benim çocuğum Hubeyb'in yanına yürümüş ve onun yanına varmış. Hubeyb de elinde ustura olduğu halde çocuğu dizine oturtmuş. Ben çocuğumu bu vaziyette görünce Hubeyb onu ustura ile kesecek diye çok korktum. Hubeyb elinde ustura olduğu halde benim bu korkumu anladı ve çocuğu öldüreceğimden mi korkuyorsun? Ben bunu asla yapmam" dedi. Subhanallah. Subhanallah. Zeynep adındaki o kadın şöyle dedi: "Ben Hubeyb'den daha hayırlı bir esir görmedim. Yemin olsun bir gün ben onu kendisi demirle bağlı olduğu halde, yani zincirlenmiş olduğu halde bir üzüm salkımından yerken görmüşümdür." Bu da sahabe-i kiramın kerametlerinden. "Halbuki o zaman Mekke'de bu meyve hiç yoktu. Bu ancak Allah Azze ve Celle'nin Hubeyb'e ihsan ettiği bir rızıktır." Nihayet Hubeyb'i Hil'de öldürmek için haramdan çıkardıklarında Hubeyb onlara, "Beni serbest bırakın da iki rekat namaz kılayım" dedi. Sonra namazından ayrılıp onların yanına vardı ve "Eğer ölümden korktuğumu zannetmiş olmasaydınız muhakkak namazı arttırırdım" dedi. İşte böylece Hubeyb radıyallahu anhu öldürülme sırasında iki rekat namaz kılmayı kanunlaştıran ilk kişi olmuştur. Bundan sonra Hubeyb, "Ey Allah'ım, onların hepsini say, onları dağıt, dağınık şekilde öldür, onlardan hiçbirini diri bırakma" diye beddua etti. Bundan sonra da şu mealdeki beyitleri söyledi: "Müslüman olarak öldürülecek olunca, vurulup hangi yanım üzere düşersem düşeyim, vallahi aldırmam artık hiçbir şeye. Çünkü bunların hepsi o ilahi zatın uğrundadır. Şu dağılıp tarumar olan cismimi o dilerse, eğer dilerse o, eklemleri üzerine de bereketler ihsan eder." Bundan sonra Ebu Sirva'a, Ukbe bin Haris, Hubeyb'e doğru ilerledi ve onu şehit etti. Kureyş müşrikleri, birlik kumandanı Asım'ın cesedinden bir parça kesip getirmek için onu tanıyan adamlar gönderdiler. Çünkü Asım radıyallahu anhu, Bedir günü Kureyş'in ileri gelenlerinden birini, yani Ukbe bin Ebi Muayt'ı öldürmüştü. Allah Celle Şanuhu, Asım'ın üzerine bal veya eşek arısı sürüsü gönderdi ve Asım'ı onların adamlarından korudu. Kureyş'in gönderdiği adamlar Asım'ın cesedinden bir şey kesip almaya güç yetiremediler. Demek ki Allah Celle Şanuhu dilediğinde rüzgarla, toz bulutlarıyla, yağmurla, sellerle ve dilerse eşek arılarıyla ve de bunun yanında meleklerle ne yapar? Mümin kullarına yardım gönderir. Demek ki savaşlarda ölüler, şehitler, erenler, evliyalar gelmiyor. Allah'ın dilediği yardım kuvvetleri geliyor. Hadislerden bunları böyle görüyoruz. Bukhari'nin bir başka rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişilik bir keşif birliği hazırladı ve bunların başına Ömer ibn Hattab'ın oğlu Asım'ın ana tarafından dedesi olan Asım bin Sabit el-Ensari'yi kumandan yaparak gönderdi. Bu birlik Mekke ile Usfan arasında Hede'e mevkiine vardıkları zaman bunların gelişi Huzeyl kabilesinden Lihyan oğulları denilen bir obaya anlatılıp haber verildi. Bu kabile halkı 200'e yakın bir okçu birliğiyle bu keşif birliğini izlemeye koyuldular. Keşif birliği onların geldiğini hissedince bir yere sığındı. Seriye kumandanı Asım bin Sabit radıyallahu anhu, "Ey arkadaşlar, bana gelince," dedi. Ravi olayı anlatırken sözüne şöyle devam ediyor. Hubeyb ile Zeyd bin Dessine radıyallahu anhumayı Mekke'ye götürdüler. Ve nihayet Bedir vakasından sonra onları sattılar. Hubeyb'i radıyallahu anhu, Haris bin Amir bin Nevfel oğulları satın aldı. Nihayet Hubeyb'i Hil denilen yerde öldürmek için haremden çıkardılar. Hubeyb radıyallahu anhu, "Beni bırakın da iki rekat namaz kılayım," dedi. Sonra, "Ey Allah'ım, onların hepsini say, onları dağınık dağınık öldür, onlardan hiçbirini diri bırakma," diye beddua etti. Bundan sonra da şu beyitleri okudu. "Müslüman olarak öldürülecek olunca, vurulup hangi yanım üzere düşersem düşeyim, vallahi aldırmam artık hiçbir şeye. Çünkü bunların hepsi o ilahi zatın uğrundadır. Şu dağılıp tarumar olan cismimi, eğer dilerse o, eklemleri üzerine de bereketler ihsan eder." Bundan sonra Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris kalkıp Hubeyb'e doğru gitti ve onu öldürdü. İşte böylece Hubeyb, hapsedilerek öldürülecek her Müslüman için iki rekat namaz kılma sünnetini ilk yerine getiren kimse oldu. Bu 10 kişilik keşif birliği bu musibete uğradıkları gün onların haberlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi sahabilerine haber vermişti. Kureyş'ten bir takım insanlar, tabi bu haber verme işi vahiy yoluyla oluyor. Biz buradan da biliyoruz ki sünnet vahiydir. Kureyş'ten bir takım insanlar birlik kumandanı Asım'ın öldürüldüğü konuşulduğu zaman ondan tanımaya yarayacak bir şey getirmeleri için Asım'ın cesedinin yanına adam gönderdiler. Yani burnunu, kulağını, parmağını kesecekler ki gerçekten öldürüldüğü belli olsun diye. Asım radıyallahu anhu, Bedir günü onların büyüklerinden birini, yani Ukbe bin Muayt'ı öldürmüştü. Allah Celle Şanuhu, Asım'ı korumak için bal arısı veya eşek arılarından gölgeleyici bir bulut gibi bir sürü gönderdi. Ve Kureyş'in elçilerinden onu korudu. Ve onlar Asım'dan bir şey kesip alamadılar. Sen Allah'ın dinini korursan, Allah Celle Şanuhu seni bırak diriyken, ölüyken bile ne yapar? Korur. Ebu Davud da radıyallahu anhu benzer bir rivayeti kaydetmiştir. Müşrikler Hubeyb'i öldürmek için çıkardıkları zaman Hubeyb onlara, "Beni bırakınız iki rekat namaz kılayım," dedi. Namazını kıldıktan sonra onlara, "Eğer namazı ölümden korkarak uzattığımızı zannetmeyecek olsaydınız, namazı uzatır ve çoğaltırdım," dedi. Ebu Davud rahimahullah başka bir yerde ise şunu nakleder. Hubeyb'i Haris bin Amir bin Nevfel oğulları satın aldı. Hubeyb, Bedir günü Haris bin Amr'i öldürmüştü ve onu öldürmeye karar verinceye kadar bir süre onların yanında tutsak kaldı. Ölüm kararı verilince Hubeyb etek ve koltuk altlarını, kıllarını gidermek için El-Haris kızlarından birinden geri vermek üzere bir ustura istedi. Kadın da usturayı verdi. Yine Ebu Davud'un rivayetinde Asım'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Asım, "Vallahi ben kafirlerin himayelerine ve sözlerine kanarak aşağıya inmem. Allah'ım peygamberini durumumuzdan haberdar et," dedi. Daha sonra müşriklere ok atmaya başladı. Ok atarken de, "Ben ne diye çarpışmayayım ki, gücüm yerinde, kuvvetim yerinde, oklarım yanımda yayımın kirişide kalın diyerek recez söylüyordu. İbn-i Hacer Raskalani rahimahullah Fethul Bari'de şunları kaydetmiştir. İbn-i İshak rahimahullah sahih bir isnatla Ukbe bin Haris'ten şöyle dediğini zikretti rahmetullahi aleyh. Hubeyb'i ben öldürmedim. Zira ben daha küçüktüm. Fakat Ebu Meyser'e el-Abderi mızrağı alıp elime tutuşturdu. Sonra hem elimi hem de mızrağı tutarak onu mızrakladı ve öldürdü. Yine İbn-i Hacer, Bukhari'nin rivayet ettiği hadis metninde geçen müşrikler keşif birliğinin ayak izleri peşine düştüler. Nihayet keşif birliğinin konaklamış olduğu bir yere geldiler. Ve orada Medine'den azık olarak yanlarına aldıkları hurmaların çekirdeklerinden bir çekirdek buldular şeklinde geçen ifadeler Ebu Maşer'in kendi megazisindeki rivayette şöyledir. Keşif birliği Erraci mevkiinde seher vakti gelip konakladılar. Orada acve yani iyi cins Medine hurması yediler. Çekirdeklerden biri yere düşmüştü. Onlar geceleri yürüyor, gündüzleri dinleniyorlardı. Keşif birliği kalkıp gittikten sonra oraya Huzeyl kabilesinden koyun güden bir kadın geldi. Çekirdeği görüp küçük oluşundan onu hemen tanıdı ve bu Medine hurması deyip kavmine haber verdi. Müşrikler onları aramak için geldiler ve dağda gizlenmiş olduklarını anladılar. Evet, bu olaylardan çıkan dersler ve hadiseler. Ebu Maşer'in radıyallahu anhu rivayeti, keşif kolunun yediği hurmanın çekirdeklerinden iz bırakmama konusunda çok dikkatli davrandıklarına işaret ediyor. Bu demektir ki onlar en yüksek derecede güven hissi içinde idiler. Her halükarda Müslüman edebi tutmanın hikmetli olabilmesi için daima güven duygusunun taze tutulmasını gerektirir. Onun herhangi bir ihmali yüzünden kendisinin veya Müslüman bir cemaatin helak olmasına sebep olmamalıdır. Bukhari'nin rahimahullah rivayetinde, ben ancak Allah'ın ona ihsan ettiği, bu ancak Allah'ın azze ve celle ona ihsan ettiği bir rızıktır ibaresi yer almaktadır. Ve o rızıktan da üzüm salkımı anlaşılmaktadır. İbn Hacer rahimahullah Fethul Bari'de şöyle söylüyor. Bu meşhur üzüm yeme hadisesi ehli sünnete göre kerametlerin mutlak olarak bir ispatıdır. Fakat onlardan Ebu'l-Kasım el-Kuşeyri gibi muhakkik alimler peygamberlerden bazılarının mucizelerle meydan okuduklarını istisna etmişlerdir. Ebu'l-Kasım el-Kuşeyri şöyle demiştir. Peygamberler babasız çocuk dünyaya getirmeye güç yetiremezler. Bu onları aşan bir harekettir. Ama yiyecek temin etmek, yemekleri ve suyu fazlalaştırmak, gözden ırak olan yerleri keşfetmek, gelecekten haber vermek Allah'ın izniyle gibi şeyleri yapabilirler. Ve bu gibi olaylar onların hayatlarında sıkça rastlanan şeylerdir. Hatta böyle şeylerin onların hayatlarında görülmesi adeta bir gelenek gibidir. Kuşeyri'nin dediğine göre bu olayda da keramet görülmüştü. Bir peygamberde görülen her mucizenin bir velinin kerameti olarak meydana gelmesi caizdir. Ama bunun bir sınırı olacaktır. Bunun bütün bunların ötesinde halkın kafasında yerleşen bazı yanlış düşünceler vardır. Bir kişiden zuhur eden harikulade şeyler o kişinin Allah'ın evliyasından biri olduğuna delalet ettiği sanılıyor. Bu görüş yanlış bir görüştür. Çünkü harika şeyler bazen sapık bir büyücüden, kahin veya rahipten de zuhur edebilir. Bunu Allah'ın dostlarının velayetine delil göstermek doğru değildir. Ve bu gibi olayları birbirinden ayırmak gerekir. Bu konuda zikredilenlerin en doğrusu, kendisinden harikulade şeyler zuhur edenin durumunu tasdik etmektir. Eğer bu kişi şer'i emirlere ve yasaklara riayet eden biri ise, bu onun veliliğine bir alamet olur. Aksi takdirde olmaz. Muvaffak kılan yalnızca Allah'tır. Ve Allah Celle Şanuhu her şeyin en doğrusunu bilendir. Eğer gerçekten Kur'an ve sünnetin yolundan giden kimselerde harika bir hal görüldüğünde ona keramet ismi verilir. Ama kendisi bidat ehli olduğu halde, küfür ehli olduğu halde, zındık olduğu halde, sünnete muhalif bir hayat tarzı yaşadığı halde, elinde böyle harikalar meydana gelen kimsenin bu harikasına da istidraç denir. İbn-i Hacer rahimahullah, Cenab-ı Hakk'ın arı sürüsü ile Asım'ın radıyallahu anhunun cesedini koruması konusunda şunları söylüyor. Buhari'deki müşrikler Asım'dan bir şey almaya güç yetiremediler sözü, Şube'nin rivayetinde onun etinden bir şey koparmaya güç yetiremediler şeklindedir. Ebu'l-Esved'in Urve'den rivayet ettiği ise şu şekildedir. Radıyallahu teala anhu mecmain. Allah'ın Celle Şanuhu onların üzerine gönderdiği arı sürüsü yüzlerine uçuşup onları ısırıyordu. Bu durum onların Asım'dan bir şey koparmalarına engel oldu. İbn-i İshak rahimahullah, Asım bin Ömer'in Katade'den bir rivayetinde onun şöyle dediğini nakletmiştir. Radıyallahu teala anhum. Asım bin Sabit, bir müşrikin kendisine dokunmamasına ve kendisinin de bir müşrike dokunmayacağına dair Allah'a yalvardı. Asım'ın haberi Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya ulaşınca şöyle dedi. Allahu Teala azze ve celle sağlığında mümin kulunu Asım'ı kastediyor, koruduğu gibi vefatından sonra da korur. Çünkü Asım Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabının güzidelerinden birisiydi ve kıl kadar da sünnetten ayrılmayan bir şahsiyetti. O Allah'ın dinini muhafaza ettiği gibi Allah Celle Şanuhu da onun ne yaptı? Öldükten sonra vücudunu muhafaza etti. İbn-i Hacer yukarıda geçen hadisle ilgili yorumundan şunları kaydediyor. Bu hadisi şerifte bir esirin kendi üzerinde bir kafirin hükmünün cereyan etmesini izzeti şerefine, nefsine yediremeyerek öldürülse bile eman kabul etmeme hakkı vardır. Bu görüş, esirin zorluğu seçtiği takdirde geçerlidir. Eğer o, kolaylığı yani ruhsatı seçerse, eman isteme hakkı vardır. Hasan-ı Basri rahimahullah, bunda bir beis olmadığını söylemiştir. Süfyan-ı Sevri ise, bunu hoş görmediğini ifade etmiştir. Yine bu hadiste, müşriklere verilen sözü tutmak, onların çocuklarını öldürmekten sakınmak, öldürülmesini istenen kişiye iyi davranmak, evliyanın kerametlerini kabul etmek, müşriklere genel olarak beddua etmek, öldürülme anında namaz kılmak hususları da yer almaktadır. Ama burada evliyanın kerametini kabul etmeyi çok iyi anlamak lazım. Bugünün sahtekarlarını evliya olarak kabul etmek cehaletin ta kendisidir. Evliya, Allah ve Resulünün sözünden ayrılmayan ve bile bile büyük ve küçük günahlarda ısrar etmeyen kimselerdir. ve bidat ehilleri olmayan, bidat ehli olmayan kimselerdir. Yani bugünün evliyasıyla, evliya denilen kimseleriyle İslam'daki evliya tabirini, vasfını çok iyi ayarlamak lazım. Aralarındaki farkı bilmek lazım. Ayrıca bu hadiste şiir söyleme ve öldürülme anında da şiir okuma konularıyla birlikte Hubeyb'in imanının kuvvetine ve dinine bağlılığına işaret vardır. Yine bu hadiste Allah'ım Müslüman kulunu ilmi ezelisinde geçtiği gibi karşılığını vermek için dilediği musibet ile onu imtihan etmesi, diri veya ölü olarak Müslümana ikramda bulunması ve onun duasını kabul etmesine dair işaretler vardır. Bu hadis-i şerif üzerine düşünüldüğünde ortaya pek çok hikmetler de çıkar. Yüce Allah Azze ve Celle Asım'ın müşriklerden cesedini koruma konusundaki dileğini kabul etmiş ve ona şehitlik mertebesini ikram etmiştir. Bunun için de müşriklerin onu öldürmelerine engel olmamıştır. Onun etinin kesilmesine engel olması Cenab-ı Hakk'ın Asım radıyallahu anhu'ya bir ikramıdır. Çünkü Allah hem şehit olma duasını kabul etmiş ondan, hem de kafirler onun vücuduna dokunmalarını istemediği için, kafirlerin kendi vücuduna dokunmalarını istemediği için Allah tarafından şehit olmayı istemekle birlikte vücudunun onlar tarafından parçalanmasını da istememiştir. Allah bu iki duayı da kabul etmiştir. Yine bu hadis-i şerifte Kureyş müşriklerinin Kabe'ye ve haram aylara saygı gösterdikleri görülmektedir. Ramazan el-Buti, Fıkhü's-Sira adlı eserinde Asım'ın cesaretinden dolayı onları reddetmesi, buna mukabil Hubeyb'in kabul etmesiyle ilgili olarak şu yorumları yapmaktadır. Yukarıda geçen hadis-i şeriften düşman elinde bulunan bir esirin kendi üzerinde bir kafirin hükmünün geçerli olmasını izzet-i nefis meselesi yapıp reddederek eman kabul etmemesi onun bir hakkıdır. Nitekim Asım radıyallahu anhu da öyle yapmıştır. Eğer kurtulma umudunu taşıyıp fırsat bekleyerek ruhsat yolunu seçmiş olsaydı o zaman eman istemesi de caiz olurdu. Nitekim Hubeyb radıyallahu anhu da böyle yapıp böylece davranmıştır. Fakat esirin kaçmaya gücü yeterse müşrikler arasında dinini açığa vurma imkanına da sahip olsa kaçması vacip olur. Çünkü kafirlerin elindeki esir her türlü hakkını yitirmiştir. Onun kendini esaret zilletinden kurtarması başta gelen vazifesidir. Bir Müslümanın kafirin baskısına boyun eğmeme hakkı vardır. Küfrün aslı veya arızi olması bir şey değiştirmez. Aksine bir Müslümanın esareti kabul etmemesi, bir zalimden zulüm yoluyla olduğu takdirde savaşması onun en tabii hakkıdır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anhu'nun yaptığı da bu idi. Bu tavır İslami hareketin önüne geniş kapılar açmaktadır. İslami hareketi yürütenlerin kendilerinden istendiği takdirde esareti kabul etmeleri hakkı olduğu gibi hakimiyet gayri İslami olduğu ve boyun eğme isteğinde bulunan kişinin adaletinin olmadığı sürece ölünceye kadar savaşmak yolunu seçmesi de onun bir hakkıdır. Müslim rahimahullah Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyl kabilesinden Lihyan oğullarına bir müfreze gönderdi ve bu müfrezeye şu emri verdi. Her iki kişiden biri düşmana karşı sefere çıksın. Sevap aralarında müşterektir. Müslim'in diğer bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her iki kişiden biri sefere çıksın diye buyurmuştur. Kumandana da şöyle demiştir: hanginiz sefere çıkanın ailesi ve malına sahip çıkıp hayırla gözetirse onun aldığı sevabın yarısını alır. Bu husus önder olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki tertip ve düzenin bir göstergesidir. O, işleri en kestirme yoldan pratik bir şekilde böyle yürütüyordu. Burada bazı şekiller görmekteyiz. Genişlik olduğu zaman cihada çıkmada serbest bırakma ve cihada çıkanın ailesi hakkındaki garantiyi verme. Savaşa çıkan mücahidin ailesi hakkında korkuya kapılmaması ve ailesinin de onun hakkında korkuya kapılmaması gibi meşru görülen bir usulün incelik ve derinliğini anlamak için çok iyi düşünmek gerekir. Bi'ru ma'une dramı. Mübarek Furi Bi'ru ma'une dramı konusunda şöyle diyor: hicretin 4. yılında Safer ayında Erraci faciası meydana gelmişti. Aynı ayda birincisinden daha çirkin ve daha şiddetli bir hadise olmuştu. Bu Bi'ru ma'une vakası olarak bilinmektedir. Ma'une kuyusu. Yılında Ma'une kuyusunun yanında cereyan ettiği için bu hadise Ma'une kuyusu olayı olarak isimlendirilmiştir. Olayın özeti şöyledir: Ebu Bera Amir bin Malik Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu İslam'a çağırdı. O da ne Müslüman oldu ne de reddetti ve şöyle dedi: ya Resulallah, ashabından Necid halkını dine davet edecek olan davetçiler gönderirsen, umarım ki onların davetini kabul ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de göndereceğim kişiler hakkında Necid halkından endişe duymaktayım buyurdu. Ebu Bera'fa, ben onları himayeme alırım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber 40 kişiyi, İbn-i İshak'a göre 40, Bukhari'ye göre 70 kişidirler. Doğru olanı Bukhari'nin rivayetidir. Rahimahullah. Onları gönderdi. Başlarına da Saide oğullarından Münzir bin Amr'ı kumandan tayin etti. Gönderilen davetçiler Müslümanların en iyileri, en faziletlileri, en seçkinleri ve Kur'an'ı en iyi bilenlerindendi. Onlar gündüzleri odun toplayıp satar, kazandıkları parayla ashab-ı suffa ve yoksullar için yiyecek alırlardı. Gecelerini de namaz kılmakla, Kur'an-ı Kerim ve ilim öğrenip öğretmekle geçirirlerdi. Bu İslam irşat heyeti yollarına devam ederek Bi'ru Ma'une'de Ma'une kuyusunun başında konakladılar. Ma'une kuyusu Amir oğulları yurdu ile Süleym oğullarının Karataşlığı arasındadır. Buraya konaklayınca Ümmü Süleym'in kardeşi Haram bin Milhan'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubuyla birlikte Allah'ın azze ve celle düşmanı Amir bin Tufeyl'e elçi olarak gönderdiler. Amir bin Tufeyl mektuba hiç bakmadan adamlarından birine emretti. O da mızrağını arkadan Haram bin Milhan'a sapladı. Radıyallahu anhu. Saplanan mızrak önden çıkınca ve kanı görünce Haram bin Milhan Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine andolsun, kazandım gitti dedi. Sonra Allah'ın düşmanı Amir bin Tufeyl olayın etkisiyle irşat heyetinin geri kalanlarıyla savaşmak için amir oğullarını yardıma çağırdı. Onlar da Ebu Bera'ın radıyallahu anhu himayesi bulunduğu için amirin davetini kabul etmediler. O da Süleym oğullarından yardım istedi. Usayye, Ri'l ve Zekvan kabileleri onun bu teklifini kabul ettiler. Allah'ın düşmanı Amir bin Tufeyl lanehullah onun ordusu gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irşat heyetiyle çarpıştılar. Müslümanlar son nefeslerine kadar kahramanca çarpışarak şehit oldular. Yalnızca Neccar oğullarından Ka'b bin Zeyd radıyallahu anhu hayatta kaldı. O da ölüler arasında can çekişirken terk edilmişti. O Hendek Savaşı'nda şehit oluncaya kadar yaşadı. Amr bin Umeyye Ed-Damri ile kardeşi Munzir bin Ukbe bin Amir irşat heyetinin develerini otlatırken birden arkadaşlarının bulundukları Maune kuyusuna doğru kartalların uçtuklarını gördüler. Munzir arkadaşlarının şehit edildiği yere indi. Müşriklerle çarpışmaya başladı. Nihayet o da arkadaşlarıyla beraber şehit oldu. Amr bin Umeyye ed-Damri'yi de esir ettiler. Kendisinin Mudar kabilesinden olduğunu haber verince Amir bin Tufeyl onu anasının bir köle azatlama adağını yerine getirmek için alnından perçemini keserek salıverdi. Amr bin Umeyye ed-Damri Müslümanların seçkinlerinden 70 kişinin katledilmesi haberini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdı. Onların başına gelen bu musibet Uhud felaketini hatırlatıyordu. Ne var ki Uhud'dakiler bir savaş meydanında şehit olmuşlardı. Bunlar ise kahpece şehit edilmişlerdi. Radıyallahu teala anhum ecma'in. Amr bin Umeyye yolda yürüyerek Kanat'ın yukarı taraftarlarına bir mevki bu Kanat, Karkara denilen yere gelip bir ağacın gölgesine konakladı. Karkara da bir mahallin ismi. Kilaboğullarından iki kişi onun yanına geldiler. Bu iki kişi uykuya dalınca Amr onları öldürdü. Bunu yaparken arkadaşlarının öcünü almış olduğunu zannediyordu. Bu iki kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından eman verildiğini bilmiyordu. Medine'ye gelip yaptığını Resulullah aleyhisselama bildirince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sen o iki kişiyi öldürdün ha mutlaka onların diyetlerini ödeyeceğim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların diyetlerini Yahudilerden dostluk anlaşması yapılanlardan ve Müslümanlardan toplamaya başladı. İleride zikredileceği gibi bu olay Nadir oğulları savaşına sebep olacaktır. Resulullah aleyhissalatü vesselam birkaç gün aralıklarla meydana gelen Erraci ile Maune kuyusu facialarına çok üzüldü. Öylesine bir hüzün ve keder çöktü ki ashabına böylesine bir zulmü reva görüp acımasızca katleden bu kavim ve kabilelere beddualarda bulundu. İbn Hacer rahimahullah Fethul Bari'de Maune kuyusundan söz ederken şöyle diyor. Ri'l Süleym oğullarının bir oymağıdır. Onlar Ri'l bin Avf bin Malik bin İmri'l Kays bin Lehi'a bin Süleym'e mensupturlar. Zekvan'a gelince o da yine Süleym oğullarının bir oymağıdır. Onlar da Zekvan bin Salebe bin Bahse bin Süleym'e mensupturlar. Bundan dolayı bu savaş o iki oymaya nispet edilmiştir. Bukhari rahimahullah Enes ibn-i Malik radıyallahu anhu'dan şu hadisi rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükudan sonra yalnız bir ay kunut yaptı. Bu kunutun sebebinin şu olduğunu zannediyorum. Resulullah aleyhissalatü vesselam takriben 70 kişiye varan ve kendilerine kurra denilen bir takım insanları müşriklerden bir takım kabilelere göndermişti. Müşrikler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında onlar tarafından verilmiş bir ahit de vardı. İşte kendileriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir ahit bulunan bu müşrikler, o hafız sahabeler topluluğuna baskın yaparak hepsini öldürdüler. İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o müşriklere bir ay rükudan sonra beddua ederek kunut yaptı. İbn-i Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları müşriklerden bir takım insanlara göndermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle müşrikler arasında müşrikler tarafından verilmiş bir ahit vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aralarında ahit bulunan bu müşrikler onları kuşatarak hepsini kılıçtan geçirdiler. Bukhari'nin kaydettiği hadis böyledir. Hadiste geçen gıbele lehum kelimesi onlar müşrikler tarafından anlamlarına gelmektedir. Yani onlar tarafından anlamına gelmektedir. Onlardan kasıt da müşrikler kastedilmiştir. Bukhari bu hadisi rahimahullah Kitabul Vitr'in sonunda Müsedded'den, o da Abdülvahid'den şu lafızla rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları müşriklerden bir kavme gönderdi. Bu kavimle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arasında da bir ahit anlaşma vardı. Bundan kastedilenin ne olduğu yine açık değildir. İsmail'i onu açıklayarak sevk etmiştir. Yine bu hadisi Kadı Yusuf, Bukhari'nin şeyhi olan Müsedded'den şu şekilde rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları müşriklerden bir kavme gönderdi. Yani 70 arkadaşını müşriklerden bir kavme gönderdi. Onlar müşriklerden az olduğu için müşrikler onları öldürdüler. Halbuki müşriklerle Resulullah aleyhissalatü vesselam arasında bir ahit bulunmaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aralarında ahit bulunanların Müslümanları öldürenlerden başkaları olduğu ortaya çıkıyor. Sonra bu insanları bu şekilde öldürdüler. Neden? Çünkü bu insanlar öğretmen olarak, öğretici olarak, tebliğci olarak gittiklerinden dolayı yanlarına hiçbir savaş malzemesi almamışlardı. Yanlarında ne kılıçları, ne okları, ne de başka bir malzemeleri vardı. Onun için bu şekilde gafil tutuldular ve bu şekilde kılıçtan geçirildiler. Yoksa yanlarında savaş malzemeleri olsaydı o müşrikler bunları ne yapamazlardı? Öldüremezlerdi. En azından kendilerini korurlardı. İbn-i İshak rahimahullah Megazisinde kendi şeyhlarından naklettiği bir rivayetle bunu açıklığa kavuşturmuştur. Ahit veren amir oğullarıdır. Onların başında bulunan da Ebu Bera, Amir bin Malik bin Cafer'dir. Diğer taife ise Süleym oğullarındandır. Ebu Bera, Amir bin Malik'in kardeşinin oğlu Amir bin Tufeyl ise Resulullah'ın irşat heyetini öldürmek istemişti. Bundan dolayı da Amir oğullarını irşat heyetiyle çarpışmaya davet etti. Onlar da onun bu teklifini reddettiler ve ona biz Ebu Bera'ın taahhüdünü bozamayız dediler. Amir bin Tufeyl de Süleym oğullarından Zekvan ve Usayye kabilelerine başvurdu. Onlar da onun bu çağrısını kabul ederek irşad heyetini kılıçtan geçirdiler. Hasan bin Sabit'in Ebu Bera'yı kınayan ve Amir bin Tufeyl'in yaptıklarından dolayı onunla çarpışmaya teşvik eden bir şiirinin olduğu rivayet edilmiştir. Ebu Bera'ın oğlu Rabia, Amir bin Tufeyl'in üzerine yürüyerek onu mızrakladı ve atından yere düşürdü. Bunun üzerine Amir bin Tufeyl ona, "Eğer yaşarsam bu hususta ne yapacağıma kendim karar veririm. Yok eğer ölürsem kanım amcam Ebu Bera'ya helal olsun," dedi. Ebu Bera, Amir bin Tufeyl'in yaptığına çok üzülerek bu olayın hemen akabinde öldü. Fakat Amir bin Tufeyl bundan sonra yaşadı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla öldü. Bir açıklama. Anlaşma, sözleşme ve ahitleşmeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyasetinin ve hareketinin ayrılmaz bir parçasıydı. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birçok yararı olduğu gibi bazen de yürekler acısı olaylara sebep olmuştur. Müslüman içinde bulunduğu şartlar çerçevesinde çalışmakla mükelleftir. Gaybı bilmesi ve ileride başına gelenlerin geleceğini hesap etmesi durumunda değildir. Ancak dikkat etmesi ve gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Müslüman ne tedbiri elden bırakacaktır, ne elden bırakacaktır ve ne de gaybla ilgili gelişmelerle zamanını kaybedecektir. Evet kardeşlerim, bugün de bu kadarlık yetsin inşallah. Daha sonra ne yaparız? Devam ederiz. Şimdilik selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.